قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله. قل من كان عدوا لجبريل, آپ کہیے کہ جو شخص دشمن ہو جبریل کا, فإنه نزله على قلبك, تو بے شک اسی نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, مصدقا لما بین یدی, تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے, وہدن اور صراط ہدایت, وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ, جو شخص کے دشمن ہو اللہ کا, وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا, وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں کا, وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ اور جبریل اور میکائیل کا, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے چند باتیں دریافت کی, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم یہ باتیں آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے. ہم یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ واقعی نبی ہیں یا نہیں. فرمایا, کہا کہ یہ بتائیے کہ جنتیوں کا سب سے پہلا ناشتہ کیا ہوگا. ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا. کہنے کے ٹھیک ہے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ گائے کے گوشت کا ٹکڑا. ٹھیک, یہاں اتنی بات اور سمجھیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلا ناشتہ اہل جنت کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالی زمین سے ایک روٹی تیار کریں گے. وہ زمین کے اندر جتنی معدنیات ہیں اور جتنی اس کی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع کر دی جائیں گی اس ایک روٹی میں. سب سے پہلے اہل جنت کو وہ کھلائی جائے گی تاکہ کسی کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ جنت کی نعمتیں تو برحق ہیں لیکن وہ زمین کی لذتیں اور نعمتیں ہمیں نہ میسر آئیں. ان تمام لذتوں اور نعمتوں کو جمع کر دیا جائے گا. یہ تو روٹی ہوگی اور یہ اس کا سالن ہوگا, مچھلی کے جگر کا ٹکڑا. کہنے لگے ٹھیک. پوچھا کہ اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب, انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں, وہ کیا تھیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی تو انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ مجھے شفا دے رہے ہیں تو میں آپ کی رضا کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اپنے لیے ممنوع قرار دے لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی اور انہوں نے گائے کا گوشت, اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام قرار دے دیا, ممنوع قرار دے دیا. اور پھر یہ چیز ان کی اولاد میں بھی جاری رہی. کہنے لگے ٹھیک درست. کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کبھی باپ کے. فرمایا کہ دونوں کے مخلوط پانی سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے, جس کا غلبہ ہو جائے اس طرف چلا جاتا ہے. کہنے کے بجا صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ماں کے پانی سے بچے کا کون کون سے حصے بنتے ہیں اور باپ کے پانی سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہڈیاں, چربی اور غضروف, یہ جو نرم گوشت ہوتا ہے جس کو نرم ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ہڈی اور گوشت کے درمیان اطبا کہتے ہیں کہ حد فاصل بنائی ہے اللہ نے. یہ تو پیدا ہوتے ہیں باپ سے اور باقی یہ چیزیں گوشت ہے خون ہے وہ ماں سے بنتا ہے. کہنے لگے یہ بھی ٹھیک. کہنے لگے بس اس ایک آخری بات کا جواب دے دیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ یہ کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ کہا مجھ, ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لے کر آتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفارت کے منصب پر انہیں کو رکھا ہے, وہی سفیر ہیں اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان. کہنے لگے یہاں سے آ کر بات خراب ہو گئی. پھر میں کیا کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری خبریں آپ کو بتاتے رہتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں, ہم کوئی مشورہ کرتے ہیں اگلے دن آپ کی مجلس میں پہنچے ہوا ہوتا ہے. دوسری یہ کہ یہ مار دھاڑ والے جتنے کام ہیں یہی کرتے ہیں. جن قوموں کو خصف کیا گیا, جدسایا گیا, مسخ کیا گیا, ان پر عذاب نازل کیے گئے, یہ جبریل تھے ان کے لانے والے. میکائیل بہت اچھے فرشتے ہیں, بارش کا خوراک کا انتظام کرتے ہیں, وہ اگر لاتے وحی تو بہت خوب ہوتا. غرض ہے کہ جبریل کے ساتھ ہماری دشمنی اور میکائیل کے ساتھ ہماری دوستی, اس لیے کہ وہ رحمت والے فرشتے ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ نہیں فرمایا. اس جاہلانہ بات کا کیا جواب دیا جاتا؟ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں پر جایا کرتے تھے, راستے میں ان کا بیت المدراس تھا, یہودیوں کا مدرسہ تھا, کبھی کبھی وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے. اور ان کے توریت کے اسباق وغیرہ سنتے تھے, یہ پڑھتے تھے. یہودی کہنے لگے کہ تم بہت اچھے آدمی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں صرف تم ہمارے پاس آتے ہو اور کوئی نہیں آتا, تم بہت اچھے آدمی. حضرت نے فرمایا کہ میں خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے دین میں تردد ہے یا کچا ہوں, میں تو یہ دیکھنے کے لیے آتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں لکھی ہیں, تو اس سے ہمارے یقین و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ باوجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں پاتے ہو اپنی کتاب میں, ان پر ایمان کیوں نہیں ڈالتے؟ کہنے کی یہ سارا کام خراب کیا جبریل نے، ان کے پاس فرشتہ لاتا ہے، وہی لاتا ہے فرشتہ جبریل، اور وہ ہمارا دشمن ہے. کہا کہ دشمن کیوں ہے؟ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے وہی ہمارے یہاں آیا کرتی تھی، اب اس نے بنی اسماعیل میں منتقل کر دی، ہمارے گھرانے کو معلوم کر دیا. پھر یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ہماری جاسوسی کرتا ہے، بتاتا ہے. اور تیسری یہ کہ وہ عذاب کا فرشتہ ہے، لوگوں کا خصف مشق اور عذاب جو نازل ہوئی اسی کے ہاتھ سے ہوئے، ہماری اس کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہے. ہاں جبریل میکائیل کے ساتھ ہماری دوستی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ان دونوں فرشتوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ کہا کہ یہ عرش الہی کے دائیں جانب ہوتے ہیں، وہ بائیں جانب ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ پھر تو تم گدھے سے بھی زیادہ بے عقل ہو. جب ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں دوستی ہوگی، اور جو دوستی میکائیل سے ہے تو پھر جبریل سے بھی ہونی چاہیے، اور اگر جبریل سے دشمنی ہے تو پھر میکائیل سے بھی دشمنی ہے، اور ان سے بھی دشمنی، اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہو، کس نے مقدم کو منا رکھا ہے؟ تو تم اللہ کے دشمن، جبریل کے دشمن، میکائیل کے دشمن، اور تمام رسولوں کے دشمن. اس پر وہ لاجواب ہو گئے. وہاں سے اٹھ کر آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتی فرمایا، بھائی تجھ سے پہلے آ چکی ہے. قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. یہ دو آیتیں تلاوت فرما. اور ارشاد فرمایا کہ تم نے جو یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے اس مناظرے کی تصدیق فرما دی. قل من کان عدو لجبریل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ جو شخص کے دشمن ہے جبریل کا، تو ہوتا پھرے جائے جہنم میں، جزا محذوف ہے. جزا اس کی من کان عدو لجبریل کی جزا محذوف ہے. جو شخص کے جبریل کا دشمن ہے تو ہوتا پھرے، ہمیں کیا پرواہ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اسی نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. اس میں تین باتیں ارشاد فرمائیں. ایک یہ کہ یہ قرآن جبریل نے نازل کیا، یعنی اس کے نزول کا واسطہ جبریل علیہ السلام. قرآن کے نازل کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے اور آپ کے قلب مبارک کے میں اس کو نقش کرنے کے لیے واسطہ تھے جبریل علیہ السلام. اس لیے فرمائے نزلہ علی قلبی، انہوں نے اتارا ہے آپ کے دل پر، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام مخصوص ہیں. السفیر بین اللہ و بین رسولی، یہ سفیر ہیں، سفارت کا کام کرتے ہیں، پیغام رسانی کا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری پیغام اور رسالت کے سلسلے میں بند ہو گئی. دوسری بات، علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کیا ہے. قرآن کریم تو ہم پر بھی ہم تک بھی پہنچا، امت تک بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا، لیکن हम तक पहुंचा कानों के रास्ते से, हमने इसको सुना सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बाद वालों ने सहाबा से, बाद वालों ने उनसे, बाद वालों ने उनसे, यहां तक हम तक पहुंच गया। तो हमारी अकल में और दिल में और दिमाग में जो आया है वो कान के रास्ते से आया है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये कुरान पहुंचा, लेकिन बराह रास्त आपके दिल मुबारक पर, कल्ब मुबारक पर नाज़िल, दरमियान में कानों का वास्ता नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और आपके कल्ब मुबारक में इल्का कर जाते थे, और इस इल्का करने की वजह से कुरान करीम आपके जहन में एक नक्शे फ़लहज़र हो जाता था। यही वजह है कि भूलता नहीं था, कानों से सुनी हुई बात भूल जाती है, लेकिन दिल पर जो नाज़िल की गई और नक्श की गई वो नहीं भूलती। और इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया था, फ़ैज़ा क़ुरआना फ़त्तबि क़ुरआना, कि जब हम इसको पढ़ें तो उसको सुनते रहा कीजिए, यानी उसकी तरफ मुतवज्जे रहिए, साथ के साथ जुबान से दोहराने की कोशिश न कीजिए। इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, आपके दिल में उसको जमा करना और जुबान से पढ़वा देना हमारे जिम्मे, जमा करना और फिर पढ़वा देना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर उसकी बयान कर देना और उसकी तशरीह कर देना भी हमारे जिम्मे आपके जरिए से। तो ये मतलब है आला कल्बी के, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो नाजिल किया है आपके कल्ब मुबारक पर, बाकी नज़लहू फरमाया है। तंजील के माना होता है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके उतारना, क्योंकि कुरान करीम कभी एक सूरत, कभी दो सूरतें, कभी एक आयत, कभी दो आयतें, इस तरह करके 23 साल में मुकम्मल हुआ है। बिइज़्निल्लाह, तीसरी बात फरमाई कि ये अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुआ है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का इस कुरान करीम को लाना बिइज़्निल्लाही है, अपने आप नहीं आए। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने तौर से आते तब तो उनकी शख्सियत महल निज़ा हो सकती थी यहूदियों के लिए, अब तो वो हुक्म इलाही लेकर आए हैं। अब अगर कोई सफीर किसी ममलिकत का या किसी बादशाह का पैगाम या खत लेकर आता है तो उस गरीब का क्या कसूर, अगर तुम्हारे खिलाफ है वो तो जाके बादशाह को पढ़ो या उस हुकूमत से एहतजाज करो। यही वजह है कि बैन अल-अक़वामी कानून है कि सफीरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, चाहे दुश्मन का सफीर आए। मुसैलमा कज़्ज़ाब का सफीर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था उस बदबख्त का पैगाम लेकर, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद हदीस है, लौला अन्न रसूल रसूल ला युक्तल लक़तलतुक, अगर ये उसूल ना होता कि पैगाम रसानों को कत्ल नहीं किया जाता, पैगाम लाने वालों को कत्ल नहीं किया जाता, तो मैं तुझे कत्ल कर देता। शायद मैंने एक दफा सुनाया था कि कूफे में चंद आदमी पकड़े हुए आए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में, उन पर इल्ज़ामियत था कि ये बैठे हुए तज़किरा कर रहे थे गुलाम अहमद की नबूवत का, यानी मुसलमान कज़्ज़ाब। हजरत ने उनको बुलवाया, कहा कि तस्करा कर रहे थे तुम, कहा जी कर रहे थे, फरमाया तौबा कर लो। सबने कहा कि हम तौबा करते हैं, आइंदा नहीं शिकायत आएगी, छोड़ दिया। एक आदमी को पकड़ लिया, फरमाया इसको कत्ल कर दो। लोगों ने कहा कि हुजूर एक ही जुर्म में पकड़े हुए आए, एक को मार दिया बाकियों को छोड़ दिया। फरमाया ये वो शख्स है जो रसूलुल्लाह की खिदमत में पैगाम लेकर आया था, और जिसके लिए फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتك. آج تو یہ قاصد نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو قتل کا حکم دیا, اس کے قتل کا حکم دیا. اور شراب بھی معلوم تو اسی کی ہے. دوسرے پیارے بھولے اس میں پھنس گئے ہوں گے. تو بِإِذْنِ اللَّهِ کے لفظ سے بتایا کہ جبریل علیہ السلام تو سفیر محض ہیں. یہ یہودیوں کی حماقت ہے کہ ان سے دشمنی کرنے کی بنا پر قرآن کریم کو رد کرتے ہیں. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ثابت ہوا کہ ان کا اعتراض تو غلط. اب قرآن کریم کی صفات ذکر فرمائی ہیں تین, مصدقاً لما بین یدی, جو اپنی سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہے, وہ ہدن اور سراپا ہدایت ہے کہ گم گشتوں کو راہ دکھاتا ہے, وبشرى للمؤمنین اور اہل ایمان کو خوشخبری سناتا ہے. اس میں تنبیہ فرمائی اس بات پر کہ جبریل علیہ السلام تمہاری کتاب کی تصدیق کرتے ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے اور تم ان کو دشمن رکھتے ہو, یہ الٹی گنگا ہے. وہ تمہاری گمراہی کے لیے ہدایت لاتے ہیں اور تم برا مناتے ہو, اور وہ تمہارے لیے خوشخبریاں لاتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ, اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو اس سے دشمنی کریں گے. تو یہ ان پر اور مزید الزام پختہ ہوا ان تین صفات کے ذریعے سے. اور یہ تین صفات اس لیے ذکر فرمائی کہ کسی چیز کا ماننا تین وجہ سے ہوتا ہے. ایک آدمی تو ہمارے جیسا مقلد ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے, کہتا بھی ٹھیک, مزید بحث کی ضرورت نہیں. مصدق لما بین یدی سے یہ بات معلوم ہو گئی. ایک آدمی کو مجتہد ہے, ذہین ہے, وہ اس پر غور کرتا ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے, وہ اس کو مان لیتا ہے, قرآن کریم راہ ہدایت بھی ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ خوشخبری سناتا ہے, تو اس میں تو بیچارے بچے بھی مان لیتے ہیں, عورتیں بھی مان لیتی ہیں. بچوں اور عورتوں کے لیے بھی یہ چیز قابل تسلیم ہو جاتی ہے جو خوشخبری کی چیز ہوتی ہے, لیکن یہودی بچوں اور عورتوں سے بھی کہہ گزرے. اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہو, فرشتوں کا دشمن ہو, رسولوں کا دشمن ہو, جبریل و میکائیل کا دشمن ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. بتایا کہ ایک فرشتے سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے, اس کے رسولوں سے, اس کے فرشتوں سے عداوت رکھنا ہے, جبریل سے عداوت رکھنا, میکائیل سے عداوت رکھنا ہے, اور یہ کفر ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے دشمن, ایسے کافروں کا دشمن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.